Welcome to the dawn. You've just accessed. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Na trójkowym zegarze minuta po godzinie trzeciej. Witają się z Państwem Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Thank you. I Love You. Są takie soundtracki, które wyciskają z człowieka wszystko, co można tylko wycisnąć. Nie da się od nich od tak po prostu uwolnić. Chyba najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że stają się one naszym własnym soundtrackiem życia. W trzecim sezonie francuskiej odsłony serialu Scam była taka scena, w której jeden z bohaterów odgrywał utwór na pianinie. No i później wszystko przebiegało w mgnieniu oka. Zaczęły się poszukiwania, kto jest oryginalnym autorem tego utworu, ale okazało się, że to Jean-Philippe Ropi. Od jego dźwięków właśnie rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie na skraju nocy i dnia. A to już kolejna wyjątkowa postać na mojej osobistej trackliście w tym tygodniu, zapętlony do nieskończoności. Thank you. my mind. It's been on my mind. It's been on my mind. Minus the intent to feel, I'm here. O tym, że czasem warto zrobić sobie przerwę i wrócić jako ktoś zupełnie inny. O tym właśnie śpiewa, o chwilowym odpoczynku, o rocznej przerwie w swoim życiorysie, ale co najważniejsze, o powrocie po załamaniu, które przeżywał. Mój równolatek, Daniel Blumberg. Dzisiaj w Dzikiej Karcie utwór, który otwiera debiutancki album Daniela, zatytułowany Minus. Tak się zdaje, że po raz pierwszy w Dzikiej Karcie sięgamy do tego pana, ale myślę, że to nie po raz ostatni. Z tego wszystkiego nie powiedziałem, że lista obecności jest już dostępna. facebook.com/trójka albo bezpośrednio mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Jakub napisał, że słucha ze słonecznego miasteczka Horgen. Pozdrawiam słonecznego. No chyba na ten wschód słońca musimy jeszcze poczekać. Pokazuje mi, że 4:20 w Warszawie o tej godzinie słońce wzejdzie. No ale myślę, że muzyka o tej porze przy zgaszonym brzmi znakomicie. Jeżeli mielibyście Państwo ochotę dodać się na naszą listę obecności, bardzo serdecznie zapraszam. Może ktoś jedzie, tak jak pan Tomek teraz, samochodem. Chodźmy spać. Zdaję sobie sprawę, że jest późno, ale mam nadzieję, że państwo nie wzięli sobie tych słów aż tak bardzo do swojego serca. No na przykład pan Paweł nie śpi, melduje się z nad wielkich jezior w USA. No to teraz zapraszam państwa na 6-minutowy spacer. liczne pragnienia. Street Desires, tak nazwali ten album. Grupa Gap Girls. Tak swoją drogą, czy uliczny spacer o tej porze może być przyjemny? No i myślę, że kiedy słychać ciszę, kiedy słychać pierwsze odgłosy ptaków, do tego jeszcze w słuchawkach rozbrzmiewają takie dźwięki, no to może być tylko jedna i właściwa odpowiedź. Oczywiście, że warto. Jeżeli Państwo skuszą się jednak dzisiaj na taki mały spacer, na takie tournée po swojej okolicy, dorzuciłbym do tego zestawu jeszcze takie dźwięki. Mick ma swoje studio w Melbourne, Jim mieszka na Brooklynie, choć podróżuje i występuje z PJ Harvey, a Warren mieszka w Paryżu, choć na co dzień można go zobaczyć i usłyszeć na koncertach z grupą The Bad Seeds. Mike Turner, Jim White i Warren Ellis, ten sam, który tworzy przepiękne ścieżki dźwiękowe razem z Nickiem Cave'em. Wydawałoby się, że to niemożliwe, no bo jak to tak, skoro są oddaleni tysiące kilometrów od siebie, ale okazuje się, że problemy związane z kwestiami logistyki transportowej w tym przypadku nie mają żadnego uzasadnienia. Panowie ukrywają się pod pseudonimem Dirty Free, no i nie da się ukryć, że mają niesamowity talent do dobierania pięknych wokali, głosów, no bo w tym utworze pojawiła się Sean Marshall. Za oknem już prawie dzień, niedziela obiecuje się być niełatwą, ale chwila z piękną muzyką się liczy. Maksym pozdrawia z Lublina. No to się dobrze składa, bo przed nami polskie dźwięki od polskiej Sky. lata temu na festiwalu występowała, kiedy słońce nie powiedziało jeszcze swojego ostatniego słowa. I to według mnie był wielki, wielki błąd, bo zamiast godziny 19, zamiast godziny 20 powinna być to co najmniej północ. No ale dobrze, że jest radio i w radiu możemy robić właśnie takie rzeczy. The Black Angels, dawno już po dźwięki tej grupy nie sięgaliśmy. Thank you. podobno inspiruje się Urszulą Dudziak. Podobno wcale nie potrafi grać na żadnym instrumencie, choć jak przyznaje, dobrze wie, jak się z nimi obchodzić. Ella Orleans, która pochodzi z Oświęcimia, ale mieszka w Glasgow. Uwielbia inspiracje zaczerpnięte z filmów science fiction. Zresztą 8 lat temu poczyniła album Mars in Heaven. Tam pojawiały się utwory oparte na motywach opowiadania Raya Bradbury'ego. Mars to raj. Myślę, że taka dosyć niedoceniana artystka Ella Orleans, która w naszym pięknym kraju, o której mało się słyszało, ale mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie zmieni. A może Ella nas słucha, więc Elę serdecznie pozdrawiamy. Pani Agnieszka mówi dzień dobry, a w sumie jeszcze dobry wieczór. Dobrze móc znowu wysłuchać audycji od samego początku. Pan Zbigniew z kolei w półsennym nastroju. Pozdrawia z Leszna. Panie Zbigniewie, proszę jeszcze nie zasypiać, bo przed nami całkiem optymistyczny remix. Remix Boy Harsher. Thank you. Właśnie sobie uświadomiłem, że zarówno 2 miesiące, 2 sierpnia Lebanon Hanover wystąpił w Polsce na OFF Festiwalu, także odliczamy dni i nie możemy się doczekać. Pani Małgorzata pozdrawia i donosi, że w stolicy za oknami pojawia się już świt. Wyglądam za okno przy Myśliwieckiej 357, rzeczywiście już nieco świta. Także dziękujemy bardzo serdecznie. To była audycja Dzika Karta na skraju nocy i dnia. Na koniec jeszcze Ludovico Einaudi, który w ciągu kolejnych 7 miesięcy przygotowuje 7 niezależnych albumów. Przed nami dzień drugi, cząstka albumu 7 Days Walking, Day 2. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk, dziękujemy. Do usłyszenia.